Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Cenab-ı Mevlam nasip ederse inşallah bugünkü programımızda inanmışların vasıflarını ve elde edecekleri mükafatlar hakkında ve Müslümanın olması gerekliliği konumunu inşallah sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Cenab-ı Mevlam inşallah yardımcımız olsun. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tesbihleri elimize aldık. Kalbimizden zikrullahın içerisine dalmaya başladık. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Bizler İslam terbiyesi almış insanlarız. Bizler Allah Resulü'nü, onun dostlarını, sevdiklerini bilen ve onların örnek hayatlarını hayatımıza geçirmeye gayret gösteren inançlı insanlarız. Bir gün Sa'd bin Yebru Hazretleri, Rabbim beni terbiyesinin en güzeliyle terbiye eyledi diyen Allah'ın Resulü'nün huzurundan asla ayrılmayan bir insandı. Hayatın bütün prensip ve kaidelerini tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrenen ve hayatına geçiren bir insandı. Sa'd bin Yebru Hazretleri. Yalnız ibadeti değil, adab-ı muaşereti bizzat Allah'ın Resulü'nden talim ederdi. Edep ve terbiyedeki güzelliğe bakın dostlar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri 124 yaşına kadar yaşamış olan bu ihtiyar zata şöyle dedi. Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm diye sordu. Latife ve sohbet olsun anlamında. İslam'ın terbiyesine bakın ki o zatın şöyle buyurdular. Ben daha büyüğüm ya Resulallah diyemedi. Ama küçük olduğunu ileri sürüp yalan da söyleyemezdi. Ne dedi biliyor musunuz? Tam bir Müslüman terbiyesine yakışan zerafet ve nezaketle şu cevabı verdi. Ya Resulallah, siz benden büyüksünüz. Ben ise sizden yaşlıyım efendim. İşte bu sözün sahibi dostlar. İşte Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olan ve bir insan değildi. Bilmem ne ve okullarını bitiren ve üniversiteler bitiren bir insan da değildi. Riyad çöllerinde deve çobanlığı yaparken ortaya çıkan İslam'ın mektebinde öğrenmekle şereflenen büyük bir sahabiydi. Ve onlar öyle ortamlarda çobanlık yaparken, koyun güderken, develer güderken birçok sıkıntıların içerisinde, belki şu andaki bizim yaşadığımız ortamın daha çok çok uzağında, çok daha farklı ortamlardayken Allah'ın Resulü'nün o güzel ahlakını hayatlarına geçirmiş ve samimi olan insanlardı. Bizler bir bu kadar teknolojinin ve bilimin ve bu kadar tekniğin ve bu kadar ilimin, kitabın ve birçok sohbet ve programların ve buna benzeri ilmin tam göbeğindeyiz. Ama o güzel insanların yaşayıp hayata geçirdiklerinin miskale zerreler noktasında en ufağını bile geçirmekten aciz hale gelmişiz. Ama Allahu Teala gafurur rahimdir. Ümidimizi kesmiyoruz ama dikkat etmek zorundayız. Samimi olmak zorundayız. Allahu Teala bir hadisi kutside şöyle buyuruyor dostlar. Buraya dikkat edelim. Ey insanoğlu, sabret ve alçak gönüllü ol ki seni yükselteyim. Bana şükret ki sana daha fazlasını vereyim. Benden mağfiret dile ki seni bağışlayayım. Akrabana iyilik yap, sıla yap ki ömrünü çoğaltayım. Daima susmayı tercih ederek benden afiyet iste ve beni bil ki selamet vahdettedir. İhlas ise takvadadır. Zühd günahlardan tövbe etmektir. İbadet ilimdedir ama zenginlik diyor, zenginlik kanaattadır. Hadis-i kutsinin geçişinde çok güzel bir örnek var dostlar. Diyor ki, ey insanoğlu, uyku çokluğu ile kalp tecellisini nasıl arzularsın? Fakirlik korkusu ile takvayı nasıl umarsın? Günahların çokluğu ile nasıl Allah'ın rızasını kazanma peşinde olursun? Cimrilikle beraber övülmeyi nasıl rağbet edersin? Övülmeyi, üstün gelmeyi ve beğenilmeyi sevmekle beraber hikmet sahibi olmayı nasıl istersin? İlim azlığı ile de saadeti diyor nasıl temenni edersin? Ey insanlar, tedbir gibi yaşayış, geçim yok. Eziyet etmekten sakınmak gibi güzel bir takva yok. Edepten daha üstün bir şeref yok. Tövbe gibi makbul bir yardımcı yok. İlim gibi kıymetli bir ibadet yok. Gerçek huzurlu namaz gibi makbul bir namaz yok. Başarıya denk bir saadet yok. Akıldan daha güzel bir güzellik yok. Cehaletten daha kötü bir fenalık yok. Ey insanoğlu, bana ibadet için zaman ayır ki seni ihtiyaçtan kurtarayım. Evini rızıkla doldurayım ve vücuduna rahatlık vereyim. Beni anmaktan ve bana ibadet etmekten gafil olma. Eğer gafil olursan seni ihtiyaç içinde bırakırım. Vücuduna zahmet ve yorgunluk veririm. Kalbine de gam ve keder bırakırım. Ey insanoğlu, sana verdiğim afiyetle bana ibadet etmeye güç kazandın. Beni muvaffak kılmamla benim farzlarımı yerine getirdin. Benim rızıklarımla bana isyan etmeye kuvvet kazandın. Benim ihsanım içinde yaşadın ve ihsanım içinde boğuldun. Afiyetimle güzelleştin. Halbuki sen beni unutuyorsun, benden başkasını hatırlıyorsun ve bana şükretmiyorsun. Allahu Teala hadisi kutside yine şöyle buyuruyor: ey insanoğlu, ölüm senin esrarını açar. Kıyamette bütün yaptıklarını okuyup söyler. Amel defteri ise örtülü hallerini söküp meydana çıkartır. Bir küçük günah işlediğin zaman onun küçüklüğüne bakma. Ancak onu kime karşı işlediğine bak. Az bir rızıkla rızıklandığın zaman da onun azlığına bakma. Ancak onu sana rızık olarak kim veriyor ve seni senden düşük olanlara kim üstün kılıyor, ona bak. Günahları toparlayıp sırtına alma. Çünkü hangi günahtan dolayı sana gazap getireceğini bilemezsin. Böylece rızkımı senden kaldırırım. Duana karşı gök kapılarımı kilitlerim. O halde sana ceza vermemden ve sana azap etmemden emin olma. Çünkü benim seni ansızın yakalamam karanlık gecede, kaya üzerinde karıncanın deprenmesinden daha gizlidir. Ey insanoğulları, Hiç bana isyan ettiniz de benim gazabımı hatırlayarak bana karşı günah işlemekten sakındınız mı? Hiç de size emrettiğim gibi farzlarımı yerine getirdiniz de mallarınızdan fakirlere verdiniz mi? Size kötülük edene iyilik ettiniz mi? Size zulüm edeni bağışladınız mı? Sizden akrabalık bağlarını kesene ilgi gösterdiniz mi? Size hainlik edene vefa gösterdiniz mi? Çocuklarınızı terbiye ettiniz mi? Komşularınızı memnun ettiniz mi? Din işlerinizden alimlere sordunuz mu? Ben sizin şekillerinize ve güzelliklerinize bakmam. Ancak sizin kalplerinize ve niyetlerinize bakarım. O halde siz bu hasletlerinizle benim rızamı kazanın diyor Allah-u Teala. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İşte yine hadisi kutsi şu şekilde devam ediyor dostlar. Ey insanoğlu, bir kendine bir de bütün yarattıklarıma bak. Eğer kendi nefsinden daha üstün bir kimse bulursan iyiliğini ona yap. Yoksa tövbe etmekle ve salih amel işlemekle kendi nefsine ikramda bulun. Nefsin kendine göre aziz olunca günahlarla onu kötüleme ve cehennem azabına onu hazırlama. Ey iman edenler! Allah'ın üzerindeki nimetleri ve bir de sizinle sözleşme yaptığı misakı hatırlayın. Hani siz ezelde işittik ve itaat ettik demiştiniz. Şu günler gelip çatmadan önce Allah'tan korkun. Kıyamet gününden önce, aldanma gününden önce, azap gününden önce, miktarı 50 bin yıl olan bir günden önce, insanların konuşamayacağı günden önce, mazeret dilemek için insanların izin alamadıkları günden önce, felaket gününden önce, kıyametin korkunç sesinden önce, bet çehreli ve çatık suratlı bir günün dehşetinden önce, hiç kimsenin hiçbir kimseye bir şeyle sahip olamayacağı ve işlerin ancak Allah'a ait olduğu günden önce, kasıp kavurucu günden önce, zelzele gününden önce, yine dağların düşücü dehşetinden, ibret örneği uzun bir azaptan, azabın ivedileşmesinden ve dehşetinden, çocukların ihtiyarlayacağı bir günü vuku bulmasından dolayı Allah'tan korkun. İşittik deyip de söz kabul etmekten etmeyen insanlardan olmayın. Allah-u Teala böyle buyuruyor hadisi kutside. İşte böyle bir günün azabından Allah-u Teala'ya sığınırız dostlar. Allah-u Teala'ya yönelmek lazım. Sevmek lazım. Gafur-u Rahim olan Allah-u Teala seni affetmek için türlü türlü sebepler halk ederken beş uğursuz kul diyorum kendi nefsime. Allah-u Teala seni affetmek için bin bir sebepler halk ederken ve insanoğlu sen Allah için ne yapıyorsun? Kendi nefsime. Cengiz Numanoğlu'nun güzel bir şiiri var dostlar. Sana yöneldim diye. İşte o şiirinde Allah-u Teala'ya olan muhabbetiyle yönelmesini anlatıyor. O yönelmeyle beraber bir ifade var. Mutluluğu, huzuru ve güzelliği Allah-u Teala'da bulmak. Ondan önce ben sadece şunun mesajını vermek istiyorum. Ramazan geliyor ve zekat noktasında mali durumu yerinde olan, Allah rızası için hayır ve hasenatta yarışacak olan kardeşlerimize diyor ki onlar zekatlarını verirler. Bu şekilde buyuruyor ayette. Bir malın zekatı verilirse o mal her türlü kirliliklerden temizlenmiş olur. Ve verilen mala karşılık Allah tarafından birçok ihsanlar buyrulur. İki cihan serveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İnfak et ki ben de sana infak edeyim. Şu unutulmamalı dostlar, eğer Müslümanlar mallarının zekatlarını hakkıyla verseler, yolda dilenci bulamazsın, evlerde tembel tembel oturanlar bulamazsın, hapishanelerde katil kimseler göremezsin. Şu aklıma geliyor, eğer şu petrol devleri var ya dostlar, dünyanın belirli yerlerinde büyük petrol devleri ve onların akabinde de o kutsal topraklarda ve onun çevresinde olan dostlar, İslam dostları diyelim, inanan toplumlar ve kavimler, o büyük petrol devleri haklarıyla mali yükümlülüklerini yerine getirseler, İslam aleminde tek bir aç kimseye rastlayamayız. Dilenmek için el uzatan hiçbir kimse bulamayız. Bu çıkan petrolün zekatı nedir bilir misiniz dostlar? Çıkan petrolün diyor 1/5, İslam alimlerince 1/5'ini zekat vermesi gerekiyor bu petrol babalarının. Bu dünya kan ağlarken cukkalarını dolduranların, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen ve bu tevkid doğrultusunda giden insanların bulunduğu o büyük adalarda, petrol adalarında diyor ki günde 10 milyon belki 1 milyondan daha fazla, 10 milyon veya belki de 100 milyon varil petrol üreten dev devletler var. Buna göre diyor bir günlük zekat tutarı 2 milyon varil diyelim. 10 milyona göre değerlendirirsen 10 milyon varile göre. Petrol üreten diyor devletlerin yalnızca biri diyor günde Müslüman fakirlere 2 milyon varil petrolü tutarınca zekatını verseler ve bu petrol üreten devletler zekatlarını dağıtsalar yeryüzünde sürünen bir tane Müslüman kalmaz. Kaldı ki öte tarafta bir sürü maden üreten, zirai ve ticaretlerle uğraşan insanlar var. Allah için İslamiyet'in tebliğini yapan insanlar var. Ve milyarlarca dolarlar kazanan insanlar var. Ve hepsi de zekat müessesesinden uzak olan insanlar. Allah için vermekten uzak olan insanlar var. Ve onun içinde birçok musibetler dolaşıyor memleketimizde. Dünyanın üzerinde birçok devlet büyük bir sıkıntı içerisinde. Çünkü çok kazananlar, çok büyük rakamlarla oynayanlar ve insanların tahayyül edemeyeceği rakamların arkasında koşan insanlar var. Allah için ceplerini, ellerini uzatmadıkları için ilahi takdiratın doğrultusunda muazzam derecede hesap verecek insanlar var. Ve onun içinde gerçek ihtiyaç sahibi olan Müslümanlar aç dolanıyor. Sıkıntı içerisinde dolanıyor. Bu zekatın müessesesi apayrı bir mesele. Bunlarla ilgili özel bir program inşallah düzenleyeceğiz. Allah-u Teala izin verirse. Biz şu anda hali ruhaniyetimizin peşine koşalım. Ve diyelim ki dostlar, ne kadar sıkıntının içerisinde olursak olalım, ne kadar hali ruhaniyetimiz kapkara olursa olsun, ya Rabbi bütün sıkıntıların içerisinde bütün sıkıntılarımla sana yöneldim diyelim dostlar. Bakalım Cengiz Numanoğlu'nun şiirinde sana yönelmeyi, Allah-u Teala'ya yönelmeyi nasıl dizelerine getiriyor. Kula göz verdin, gör beni dedin. Dil verdin, bilene sor dedin. Gönül verdin, hayra yor beni dedin. Gördüm, sordum, yordum, sana yöneldim. Nice dervişlerle uzun söyleştim. Kör kör bakan kullarınla eğleştim. İyi, kötü, ne verdiysen paylaştım. Aldığım hisseyle sana yöneldim. Bolca, bolca verdin gönül aşımı. Müjdelere yordun şu gözyaşımı. Hiç kimseye eğmediğim şu başımı. Yalnız sana edim, sana yöneldim. Şeytan böyle yazma yakarım dedi. sana kancaları takarım dedi. Bataktan batağa sokarım dedi. Korkmadım şerrinden, sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli. Kimi üzgün gördüm, kimi neşeli. Kimi döner durur aşka düşeli. Pervaneler gibi oldum, sana yöneldim. Kimi uykulara derince dalmış, kimi kararsız ortada kalmış. Kimi seni arar, kimi de bulamamış. Bulanlardan oldum, sana yöneldim. Kimi der ki varsa görürsün bize. Kimi görmüş gelmiş önünde dize. Nasıl göstermeli görmeyen göze. Görenlerden oldum, sana yöneldim. Bir ana serçenin iç güdüsünde, tavus kuşlarının ince sürüsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm, sana yöneldim. Bir lokma, bir hırka hallere düştüm. Herkesi dost bildim, dillere düştüm. İncecik dikenli yollara düştüm. Kan revan içinde sana yöneldim. Bir kitap gönderdin cümle aleme. Tek hecesi bile gelmez kaleme. Dedin benden başka bir şey dileme. Satır satır çözüp sana yöneldim. Toprak verdin, tohum verdin ekmeğe. Çile verdin dergahında çekmeye. O zengin sofranda kuru ekmeğe. Razı ola ola sana yöneldim. Hak verdin, batılı yanında kıldın. Şeytanı insana kanında kıldın. Akıl verip nefsin önünde kıldın. Nefsime hükmedip sana yöneldim. Alimin ilmini zalim bilir mi? Yol sokak bilmeyen seni bulur mu? Bilenle bilmeyen eşit olur mu? Bilenlerden oldum, sana yöneldim. Kâbe'de şahlanan elleri gördüm. Yalvarıp yakaran dilleri gördüm. Önünde durulmaz selleri gördüm. Kapıldım sellerine, sana yöneldim. Gördüm dolup taşan mabetlerini, dinledim çağlayan ayetlerini, hele okulların niyetlerini, duydum ya Rabbi, duya duya sana yöneldim. Duydum kul hakkını yiyenler varmış, mahşer günü yoktur diye diyenler varmış. Kürkten kefen dikip giyenler varmış. Bunlara şaşıp kaldım, sana yöneldim. Yürüdüm sağıda soluda gördüm. kavşakta yıllarca düşüp durdum. Verdiğin vicdana elimi vurdum. Başka yolu diyerek sana yöneldim. Cami kubbeleri güya büyüktü. Kubbeni görünce bir korku çöktü. Bu nasıl mimari, bu nasıl yüktü? Acizimi bildim de ya Rabbi, sana yöneldim. Bir köprü kurmuşsun derler inceden. Sordum düşenlerin hali niceden. Dediler bağışlar o çok yüceden. Nice umutlarla döndüm, sana yöneldim. Kulda kusur gördüm, kuldan sakladım. Nice lekeleri silip pakladım. Sırlar verdiler, sır üzerine ekledim. Doldum ya Rabbi, dola dola sana yöneldim. Akrabaya koştum, dedim yaram var. Biraz derincedir, incitmeden sar. Ne yeminler etti dedi, elim dar. Asıl yaralarla döndüm, sana yöneldim. Kul gördüm, kula hasret çekmekte. Kin tohumunun nesil nesil ekmekte. Bir yudum su verse başa kalkmakta. Muhtaç etme ya Rabbi dedim, sana yöneldim. Kulunu denedin, çöle düşürdün. Bir damla su dedim, göle düşürdün. Ya hidayet dedim, sele düşürdün. Boğuldum, boğuldum ya Rab, sana yöneldim. Kimdir dedim hücrelere can veren, bunca görünmezi bakmadan gören, kilitli kilitsiz her yere giren, hep sen dediler, sana yöneldim. Kimdir dedim kalp gözüne nur veren, bana bunca güzellikler gösteren, bütün şef ve şüpheleri susturan, hep seni dediler ya Rabbi, sana yöneldim. Kimdir dedim, o şeytanı nar eden, ol deyip de alemleri var eden, melekleri kullarına yar eden, hep seni dediler ya Rabbi, sana yöneldim. Hikmetinden sorgu sual olunmaz. Bir sel var içimde, karşı durulmaz. Yazdıkça yazar da elim yorulmaz. İçimi döküp döküp ağlayarak sana yöneldim. Bin kere bin. Evet, Allah-u Teala inşallah döne döne ona yönelmeyi hepimize nasibi müessir eylesin. Biz konunun içerisinde yine biraz daha irdeleyelim müminin olması gereken şeyi. Bir gün diyor bir zat şöyle notların arasına geçmiş. Öğlen namazı için camiye girerken diyor panoya yazılı bir hadis-i şerif kafamı karıştırdı ve içime diyor şüpheler doldu. Caminin girişindeki panoda şöyle yazıyordu: münafıklara en ağır gelen namazlar yatsı ve sabah namazlarıdır. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, camiye sürünerek bile olsa sürüne sürüne gelirlerdi. Sonra diyor, bunu gördüm, kafamdaki takkeyi çıkardım, oturdum diyor önüme ve düşünmeye başladım. Ben bunlara gidemiyorum. Ben münafık mıyım acaba diye. Müminlerin vasıfları sayılıyor. Bazı şeyleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Bunları söylerken ilk sözüm kendi nefsime. Ve bazı şeyleri göz önüne alırken insan ilk önce potanın içerisine kendini yerleştirmeli. Müminlerin, hani ben münafık mıyım diyoruz ya, acaba bu münafıklık olup olmadığının alametlerini insan nasıl anlayabilir? Ben mümin miyim, münafık mıyım? Konunun içerisinde şöyle geçiyor. Ben buradan zikredeyim, ondan sonra da nasılız acaba onu görelim dostlar. Diyor ki ilk şart Allah'a ve peygambere iman etmektir. Müminler şüpheye düşmeden üzerlerine düşenleri yapmışlar. Canlarıyla, mallarıyla savaşmışlar. Dine hizmet etmişler. İman, takva ile ve daha birçok değerler kazanmışlar. Nifaktan, şirkten, ateşten kaçar gibi kaçmışlar. Münafıklar öylesine çoktur ki biz onları Müslümanlardan sanıyoruz. Alimin biri bunların çokluğunu şöyle bir benzetmeyle anlatmış. Eğer münafıkların kuyruğu olsaydı artık toprağı ayaklarımızla basmaya muktedir olamazdık. O kadar çok anlamında söylüyor. Müminin olduğu için, konumuz aslında müminler olduğu için biz onu anlatmaya çalışalım. Mümin bütün insanların emin olduğu bir kişidir. Onun elinden dilinden emin olunmuştur. O kimseden komşusu, arkadaşı, ortağı, akrabası, herkes emindir. Mümin kişi az yer. Mümin bir bağırsağıyla diyor, kafir yedi bağırsağıyla yer diye buyuruyor Buhari'deki hadiste. Mümin kanaatkardır. Müminin mümine birbirinin aynasıdır. Mümin müminin kardeşidir. Din kardeşini sevmenin en derece ve ne büyük derecede bir değeri olduğunu birçok konularda bahsetmiştik zaten. Diyor ki müminler birbirleriyle birlikte içinde yaşarlar. İç içe aynı muhabbet içinde. Mümin herkes ile hoş geçinir. Geçimsiz ve huysuz değildirler. Bundan kötülüğü, yani bu huysuzluk noktasında kötülüğe rıza gösterme anlamında diyorum. Birbirlerine samimi davranırlar. Kötülüğü bile güzellikle savarlar. Mümin mahremlerini çok kıskanır. Bu konuda çok gayretlidir. Hiç taviz vermez. Mümin aldanmış gibi görünse de aldanmaz. Mümin aldatmaz. Herkesin anlayacağı dilden konuşur. Mümin kerim olup ahlakı güzeldir. Mümin her zaman hayır üzerinedir. Hayır ister, hayır murad eder. Mümin vücutta bir baş gibidir. Diğer müminler için elem çeker. Bazı şeylerde sevinç duyar. Mümin başkasına külfeti az kişidir. Daha çok yardımcı olan insandır. Halk içinde olup onların ezalarına sabreden kişidir. Kendi sevdiğini kardeşleri için seven kişidir. Müminin en zayıfı kafirinden en üstün olanıdır. Bu hiçbir zaman unutulmamalı. Mümin okumuş olması bile aklı selim sahibidir. Anlatabildim mi dostlar? Mümin okumuş olmasa bile aklı selim bir insandır. Kötü sondan daima korkar. Mümin bir hata işlerse pişman olur, tövbe eder. Tövbe bize Adem Aleyhisselam'dan kalmış bir mirastır zaten. Mümin mümini korur. Onu düşmanına ezdirmez. Başına bir hal gelirse terk etmez. Mümin müminin ayıplarını örter. Karşılıksız iyilik yapar mümin. Müminlerin diğerlerine üstünlüğü takva ile olur. Müminlerden başta kurulan en önemli şey kardeşliktir. Allah katında diğer şeyler değersizdir. Takım kardeşliğidir. Beraberliktir. Din kardeşliğidir. Mümin müminin ayıbını örtendir. Şimdi bunlar sayılanlar müminin özellikleri. Biraz önce münafıkların da özelliklerini saymıştık. Bu bütün yaptığımız, saydığımız vuslatların yapılması gereken şeyleri şöyle düşündüğümüz zaman, acaba bende bunlardan kaç tanesi var diye içinde arıyorum. Acaba bana yakın bir yer var mı? Bende olan bir vasıflar bu demin saydıklarımın içerisinde var mı diye düşünüyorum. Bunların hepsinde bende var. Artıları da olması gerekir derken onları kenara koydum. Acaba bende bunlardan birkaç şey var mı diye düşünür durumdayım. İşte içinde olmamız gereken hal ve olduğumuz hal. Bu devirde şu memleketin içerisinde öteden beri birçok sıkıntılar yaşandı. Birçok fitne-i fücuryuslar geçti. Eskiler anlatıyorlar. Diyorlar ki Yahudiler Türkiye'nin üzerinde öyle oyunlar oynadılar ki bir dönem içerisinde diyor, eskiler daha iyi hatırlar diyor, o dönemde 15 sene çocuklarını Yahudiler medrese eğitimine gönderiyorlar. 15 sene. Ve Yahudi çocukları bazıları orada 15 sene eğitim alıyor. O eğitimden sonra İslamiyet'i çok güzel bir şekilde öğreniyorlar. Ve ondan sonra öğrendikten sonra da İslamiyet'in içerisine fitne verebilmek için o 9-8 tane doğrunun arasını örnek veriyorum bir konuyla ilgili bir tane fitneyi sokuyor. Ve ondan sonra da İslamiyet'in içerisine birçok yalan hadisler sokarak ve onunla beraber müminlerin değil de münafıkların hoşuna gidecek şeyleri aralara sokarak İslamiyet'i baltalamaya çalışıyorlar. Günümüzde de böyle var. Sıfatları bazılarının çok yüksek. Büyük yerlerin başında bunlar. 9 tane doğrunun içerisinde bir tane yalanı sokuyor, fitne-i fücursu sokuyor ve ondan sonra İslam gibi gösterip birçok insanlara peşinden takıp götürüyorlar. İşte biz böyle bir zamanda yaşıyoruz. Birçok farklı devletlerin ve birçok güçlerin İslamiyet'i sindirme ve yok etme ve Vatikan'ın da misyon ve diyalog noktasında da tamamen İslamiyet'i yok etme ortamında Türkiye'nin üzerinde türlü türlü tuzaklar kurarlarken bütün dünyanın gözü Müslümanlara çevrilmişken onları nasıl yok edebilip de artık batıl bir din olan Hristiyanlığı ön plana çıkartabiliriz düşünceleri varken ve misyoner faaliyetleri tamamen memleketimizi sarmışken biz 4 tane mümin, 4 tane Müslüman habire birbirimizin kuyusunu kazmakla uğraşıyoruz. Dostlar, Allahu Teala ne vaat ediyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz veda hutbesinde ne vaat etti? Onun peşinden giden bırakın insanları, alemlerin efendisinin arkasından kütükler bile ağladı. Ama benim nefsim kütük, Allah Resulü'nün arkasından ağlamaktan haciz, aciz. Onun yolunda gitmekten aciz, Allahu Teala'nın önünde secde etmekten aciz. Ve ondan sonra da yaptığım amelleri de beğenerekten önüme katıyorum. Sonra diyorum ki ya Rabbi beni affeyle. Belki Allahu Teala isminin hürmetine yine affedecek. Ama bir küçük bile Allah Resulü'nün arkasından inliyor da onun arkasından gözyaşı döküyor da nefsim olan küçük kainatın efendisinin arkasından kaç damla gözyaşı dökebildi? Kaç günahının arkasından ya Rabbi ne olur beni affeyle dedi. Sabahtan akşama kadar bin bir günahın içerisinde devşire devşire dolaşırken, nefsimin sapıklıklarının peşinden koşarken, nefsimin istediği şeylerin peşinde koşarken kaç sefer Allahu Teala'ya ya Rabbi beni affeyle, tövbeler olsun dedim. Nefsime yazıklar olsun. Bu muydu bizden Allahu Teala'nın istediği? Bu muydu günümüzde İslam'ın olması gereken konum? Bu mu dünyanın çektiği sıkıntı? Bekliyoruz artık dostlar. O sonu bekliyoruz. Artık Habibullah'ı bekliyoruz. Ya Rabbi artık sonumuz ne olacak? Bilemiyoruz ama ya Rabbi. Habibinin hürmetine ya Rabbi. Yetiş diyoruz artık. Yetiş ya Rabbi. İman elden gidiyor. İslam elden gidiyor. Resulullah'ın peşinden giden insanlar azalıyor ya Rabbi. Eyne Resulullah. Neredesin ya Resulallah? Neredesin ya Habiballah? Arıyoruz dostlar. Her geçen gün sayıları azalan samimi insanları arıyoruz. Hani bu fani dünya kainatın efendisini aldı. Sonra da onun sevdiklerini aldı. Ashabını aldı. Çar yari güzünini aldı. Tarihe isimleri şanla geçmiş Allah dostlarını aldı. Ve teker teker de alıyor. Elimizden tutacakların sayısı azaldı dostlar. An ve an. Artık üzerine bastığımız topraklar bizi de içinde yutabilmek için zevkle beklerken, şu sayılı nefeslerin arkasına saklanan insan, Allah'a ve Resulüne kavuşmak süresi gittikçe azalıyor. Şu fani dünyadan bari şu günah küfeni sevap küfesine çevir artık. Allah-u Teala'nın emrettiği gibi yaşamaya alış artık. Habibinin istediği gibi alış artık. Hep nefsi, hep nefsi, hep nefsi. Azrail şu fani tokadı sırtımıza indirmeden, Allah-u Teala emanetini aldıracağı günün yazısını senin defterinde belli tutmuş iken, hala ve hala inatla şu fani dünyanın arkasında hayatını hayatla peşkeş kılanlara diyoruz dostlar. Ön plana kendi nefsimi koyarak, Habibullah seni bekliyor. Hazreti Ebu Bekir seni bekliyor. Hazreti Ömer seni bekliyor. Hazreti Osman seni bekliyor. Hazreti Ali seni bekliyor. Bilaller seni bekliyor. Ey müminler diyorum, Müslüman kardeşler, her şeyin başında cenneti seninle süslemiş olan seni Allah bekliyor. Hey! Hala ve hala İslam'ı yaşamak için, yaşamamak için ayaklarını diretenlere diyorum. Vallahi ve billahi Azrail aleyhisselam senin ensene binip de canını öyle bir şekilde alacak ki, o zaman işte kurtarsın senin önünde dizilen patronlar, kurtarsın onun arkasında dizili olan dünyalar, kurtarsın malların mülklerin, kurtarsın senin saltanatın. Müslümanın saltanatı şu Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Müslümanın saltanatı Hazreti Allah'tır. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım ya Rabbi. Habibinin hürmetini affeyle. İnşallah fazla ileri gitmemişizdir. Rabbimi incitmekten yine Rabbime sığınırım. İnşallah Rabbim samimi olmayı nasibi müessir eylesin. İnşallah belki ölüler defterine yazılmışız. Belki de an ve an vaktimiz çok dar ama arşta yazılan isminin hürmetine, sevgilisi olan Habibinin hürmetine, Habibinin de sevgililer olan dostlarının hürmetine bizleri Rahman sıfatıyla karşılarda Yaradan'ım inşallah affı mağfiret eder. Allah-u Teala şuurlu bir Müslüman olarak yaşayarak davasının şuurunu bilen, İslam'ın şuurunu bilen mümin kullarından olmayı bize nasibi müessir eylesin. Dinleyenden kardeşlerimizle ve dinlemekten uzak olan kardeşlerimize dahi hep birlikte mümin sıfatını taşımayı nasibi müessir eylesin. Bugün de programımızı burada noktalıyoruz. Thank you.